Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmaîn. Aziz dostlar, bugünkü dersimize gelin. Bereket ihsan olsun diye Efendimizin bir sözüyle başlayalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın özelliklerinden bir tanesi de onun cevami-ül kelim olmasıdır. Cevami-ül kelim demek az söz ile çok mana veren demektir. Cevami-ül kelim demek sözü israf etmeyen demektir. Cevami-ül kelim demek doğru sözü doğru yerde kullanan demektir. Zaten bu sıfatlar eğer beşerin içerisinde birine verilecekse o elbette ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam olmalıdır. İşte Efendimiz böyle bir söz söyleyecek. O sözü de bize sahabenin abidlerinden biri olan Abdullah İbni Amr İbni As rivayet edecek. Diyecek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, dünya geçici bir dünya geçici bir hayattan ibarettir. Bu hayatın en hayırlı varlığı ise saliha bir hanımdır. Aslında Allah Resulü'nün bu sözünün üzerinden çok şey söyleyebiliriz de ben bir noktaya dikkat çekip asıl derse geçeceğim. Efendimiz başka hadislerinde de bize söylediğine göre mümin cenneti dünyada aramamalı. Ancak bazen mümine cennetin kokusu çeşitli vesilelerle verilir. Mesela giden kardeşlerimiz hemen bana katılacaklardır. Ravza-i Mutahhara'ya vardığınız zaman cennetin kokusunu almaz mısınız orada? Alırsınız. Zaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da orayı cennet bahçelerinden bir bahçe olarak isimlendirmedi mi? İsimlendirdi. İşte dünyada mümine cennet yok ama cennetin kokusunu müminin duyacağı bazı şeyler var. Onlardan bir tanesi erkek için saliha hanımdır, kadın için ise salih erkektir. Eğer varsa evde salih bir erkek ve saliha bir kadın, o evde cennet bahçelerinden bir bahçedir. Ya yoksa zaten bilirsiniz ne olduğunu. Allah muhafaza etsin. Varsa da yoksa da onun ne hale gireceğini biz çok iyi biliriz. Peki salihliği bize kim öğretecek? Salihalığı bize kim öğretecek? Bize bırakılsa mesele, hepimiz kendi penceremizden bakar, işin bize yarayan yönlerinden bir salihlik portresi çizeriz. Ya da hanımlarımıza bırakılsa onların zihin dünyalarında var olan erkeğe göre bir salih portresi çizilir. Ancak bu iş bize bırakılmamıştır. Her zaman Fatiha'da okuduğumuz nimet verilenlerin yoluna diye dua ettiğimiz o nimet verilenler var ya, onlar bize İşin en ideal noktasını öğretirler. Salih kimdir? Saliha kimdir? O sorunun cevabını öğretirler. Peki bunu öğreten en önemli modellerimiz kimlerdir? Ashab-ı kiramdır. Allah'tan razı olmuş bir nesildir. Onlar semanın armağanıdırlar. Onlar hayatlarıyla, onlar yaşadıkları o hayatla bize kulluğun en zirve halini göstermişler. Onun için kadın olsun erkek olsun, salihliği ya da salihalığı arayacakları adres sahabenin bıraktığı o mirastır. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Allah bizi bu yaptığımızdan geri koymasın, eli boş olarak döndürmesin. İşte salihalığı öğreneceğimiz iki hanım sahabiye bugün konuk olacağız. Biri muhacir, biri ensar. Zaten dersimizin usulü oydu, onu devam ettireceğiz. Önce gelin muhacir hanımın hayat defterinin başına oturalım. Serlevhayı vereyim mi en başta? Vereyim. Şehitlerin hanımı Atike binti Zeyd. Şehit hanımı demedim, şehitlerin hanımı dedim. Peki doğru mu kullandım bu ifadeyi? Evet, doğru kullandım. Bir şehit değil, şehitler kaç tane? 5 tane. 5 tane şehit ile yastığını birleştiren bir hanımdan bahsedeceğiz. Ve onu, o hanımın üzerinden belki de salihalığın kodlarını öğrenmeye çalışacağız. Nasıl saliha olunur? O bize öğretecek. Hayatıyla birçok şeyi bize söyleyecek. Biz şimdiye kadar Asr-ı Saadet'in dünyasında çocuklarını Allah yoluna kurban ederek şehitler anası olan birçok ismi gördük, değil mi? Mesela Sümeyra validemizi gördük. 7 tane canından parçayı, 7 tane oğlunu Allah yolunda kurban etti. Biz şair Hansa'yı gördük. 4 tane oğlunu Allah yolunda kurban etti. Biz Nesibe validemizi gördük. 2 tane oğlunu Allah yolunda kurban etti. Ama biz hiç görmedik 5 tane şehit kocası olup da, 5 evlilik yapıp da o evliliklerinden sonra her birini Allah yoluna kurban eden birini görmedik. Bugün göreceğiz inşallah. Neden Atike validemiz Suffa Mektebi'nde talebe bir hanımefendi olarak bugün bizim misafirimiz, ya da daha doğru ifadeyle biz onun misafiriyiz, buradan anlayacağız. O bize çok şey öğretecek. O bize hayatıyla kulluğun zirve halinin nasıl olması gerektiğine dair çok şey söyleyecek ve bizim hayatlarımıza iz bırakacak nice hatıraları onun hayatında biz göreceğiz. Gelin görelim. Babası kim? Zeyd İbni Amr İbni Nüfeil. Bu zat kim? Allah Resulü söylesin mi onun kim olduğunu? O tek başına bir ümmettir. Aynen İbrahim gibi. Efendimiz onu bize anlatırken böyle anlatır. O tek başına bir ümmettir, aynen İbrahim gibi. Cahiliyenin karanlığında şirke bulaşmamış. Hanif bir biçimde yaşamış. Hanif bir biçimde de hayatını şehit olarak noktalamış. Hazreti Ömer'in amcası. Dolayısıyla Atike binti Zeyd, Aşere-i Mübeşşere'den olan Said İbni Zeyd'in kız kardeşi. Babaları bir, anneleri farklı. Said'in annesi Fatma binti Bace, Atike'nin annesi Ümmü Kureys el-Hadremiye. Babaları da Zeyd İbni Amr. Babaları yıllar yılı haniflik üzerine mücadele etmiş. O mücadelesinin sonucunda ne kadar çok Hazreti Ömer'in babası Hattab tarafından işkencelere uğratıldığını en azından birkaç kez benden duymuşsunuzdur. Gerçekten Hattab ona çok şeyler yaptı. Ama hiçbir zaman o imanından en ufak bir taviz vermedi. İmanı yolunda o gün bildiği kadarıyla mücadele verdi. En sonda da mücadelesini şehit olarak zaten noktaladı. O bu halde iken bir arayışa girdi. Arayışı neydi? Gelecek son peygamberin yolunu gözlüyordu. Bir çırpınışı var Zeyd İbni Amr'ın. Peygamberin bu din için ne demek olduğunu anlayacağımız bir çırpınış bu. Kabe'nin önünde duruyor, yaşlı gözlerle şunu söylüyor. Allah'ım diyor, ben biliyorum ki kavmimin bugün inandığı bu din atam İbrahim'in dini değil. İbrahim böyle bir şey söylemez. Ben sana ibadet etmek istiyorum ancak nasıl ibadet edileceğini de bilmiyorum. Ne olur bir an önce gelecek peygamberine beni kavuştur da ben sana kulluk etme noktasında bir şeyler yapabileyim. Bu ızdırapla iniyor. Varıyor Mekke'nin dışına, başka yerlerde arıyor. Şam'a gidiyor, Şam'da arıyor. Orada bir Hanif rahiple karşılaşıyor. O Hanif rahibin söylediği söz şu oluyor: doğru şeyi yanlış yerde arıyorsun. Aradığın şey doğru, gelecek, ama buraya değil, geldiğin vatanda. Mekke'de, Faran dağlarının olduğu yerde, İbrahim şehrinde Allah son peygamberi gönderecek. Bu bilgiyi alınca sevinçle Mekke'ye doğru geliyor. Yolda Bedevi kabilelerinden bir tanesi önünü kesiyor. Orada onu öldürecekleri bir hale getiriyorlar. Artık öldürecekler. O anda ellerini açarak bir şey için dua ediyor. O dua, o Bedevi kabilelerinden nicelerinin daha sonra Müslüman olmasına sebep oluyor. Allah'ım diyor, ben gelecek son peygamberinden mahrum kaldım. Şimdi de ölüm yolundayım. Ama ne olur sen oğlum Said'i bundan mahrum etme. Said İbni Zeyd'i anlattığım dersleri hatırladınız mı? O gün serlevhamız neydi biliyor musunuz? Muvahhid bir babanın kabul olmuş bir duası. Said İbni Zeyd bu. Muvahhid bir babanın kabul olmuş bir duası. O yalvaracak, o yakaracak, kanını akıtacak Allah için, tevhid yolunda, şirke bulaşmama adına. Allah onun duasını kabul etmeyecek mi? Said İbni Zeyd ilk iman edenlerden biri olacak. Aşere-i mübeşşere olacak. Cennetle müjdelenen 10 yiğitten biri olacak. İşte Atike dediğiniz zaman işi Zeyd bin Amr'dan başlatmalı. Yani babasından başlatmalısınız. Böyle bir babanın kızı ve öyle bir abinin kızı, Said İbni Zeyd gibi bir abisi var onun. Peki o nasıl bir hayat yaşamış Mekke'de? Hayatı konusunda çok fazla bilgimiz yok. Niye yok? Çünkü babasının vefatından birkaç sene önce doğmuş. Dolayısıyla nübüvvetin ayak seslerine yakın bir zamanda dünyaya merhaba demiş. Tam doğum tarihini bilmiyoruz ama birinin üzerinden kıyas yaparak nübüvvetten 2 ya da 3 yıl önce doğduğunu söyleyebiliriz. O biri kim, ona geleceğiz. Mekke'de çocukluğunu abisi Said'in yanında geçiriyor. Abisi Said İbni Zeyd ile yengesi Hazreti Ömer'in kız kardeşi Fatma binti Hattab iman edince ilk günler o da iman ediyor. 13 yıl Mekke'de iman üzere yaşıyor. Zaten çoğunluğu çocukluk yıllarıdır o yıllar. Ve yine abisi yengesiyle beraber Medine'ye hicret ediyor. Medine'ye hicret ettiği zaman 15-16 yaşında, genç kızlığına adım atmış bir kızdır o. O yıllardan itibaren Suffa'nın talebelerinden biri oluyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret edip mescidini inşa ettikten sonra biz onu mescitte görüyoruz. Zaten mescit onun hayatıdır. Nasıl hayatı olduğuna dair de birkaç şeyi şimdi söyleyeceğim. Genç kız Atike validemizin muhacir hanımları içerisinde, hatta ensar hanımları içerisinde şöyle de bir özelliği var. İnanılmaz derecede güzel birisi. Atike'nin kelime manası nedir biliyor musunuz? Güzel demektir, soylu demektir, iffetli demektir. Her insana isminden bir nasibi olur ya, Atike validemiz de isminden çokça nasiplenmiş biridir. İnanılmaz derecede güzeldir. Güzel olduğu için de her gün birileri onu istemektedir. Ama o her gelene hayır cevabı vermektedir. Niye? Onun gönlü birinde, birinin gönlü de ondadır. Şimdi sahabeden bahsediyoruz. Sahabenin hanımlarından bahsediyoruz. aşık olmalarından bahsediyoruz. Belki yadırgayacaksınız. Yadırgayın, yadırgamayın, bir hakikat bu. Ama şunu söyleyeyim ki onlar bize aşık olmayı bile öğretecekler. Bu işin edebini, bu işin genel çizgilerini dahi onlar bize öğretecek. Kime aşık, kim ona aşık? Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah. Taif'in şehidi. Geçen ders onunla başlattık sözü. Öyle biriyle çocukluk yılları da beraber geçtiği için birbirlerini inanılmaz derecede seviyorlar. Birbirleri hakkında yazdıkları şiirler halen kaynaklarımızda mevcut. Aşıklar ama onların aşıklarının evlilik ile neticelenmelerine bir isim karşı çıkıyor. Kim o isim? Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir oğlunun Atike ile evlenmesini istemiyor. Peki neden? Atike validemizi haşa layık görmediği için mi? Hayır. O da o babanın kızı olduğu için onu çok seviyor. Zaten Zeyd İbni Amr İbni Nüfeyl ile cahiliye döneminde, İslam'dan önce de Hazreti Ebu Bekir'in de birkaç münasebeti var. O babaya karşı olan sevgisi bambaşkadır Hazreti Ebu Bekir'in. Oğlu Said'i seviyor. Atike validemiz de seviyor. Peki problem nedir? Problem Abdullah'tadır. Hazreti Ebu Bekir diyor ki bu kadar aşık bu hanıma. Eğer evlenirse bu hanımla bu işi gücü bırakır. Sadece bu hanımın dizlerinin dibinde oturur, hiçbir iş yapmaz. Oğlumun ahiretinden endişe ettiğim için ben onun Atike ile evlenmesine karşıyımdır. Ve bunda da ısrarcı olur. Ne kadar ısrarcı olur hem de. Ne kadar bu konuda ısrarcı olduğunu söyler kaynaklarımız bize. Ama aşk söz dinler mi? Ne olursa olsun bir türlü ikna edemez derken işin neticesinde oğluyla Atike'yi evlendirmeye razı olur. Evlendirir. Yanılır mı Hazreti Ebu Bekir? Yanılır mı Hazreti Ebu Bekir? Hazreti Ebu Bekir'den bahsediyoruz. Oğlu öyle bir hale gelir ki evden dışarıya çıkmaz. Cihatların hiçbirine katılmaz. Bedir'de yaşı kaçtır Abdullah'ın? 15-16'dır. İsteseydi Allah Resulü alabilirdi. Hadi diyelim Bedir'de yaşı küçük. Uhud'da yaşı 16-17'dir. Allah Resulü 15 yaşından büyükleri cihada almıştır. Onlarca örneği var. Hadi diyelim Uhud'da da yaşı küçük. Hendek'te yaşı 20-21'dir. Hendek'te de yoktur. Hudeybiye'ye katılır 1400 insan. Hudeybiye'de de yoktur. Yaşı kaçtır Hudeybiye'de? 22-23. O güne kadar onlarca seriye olur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama kendisini şöyle bir gösterse, Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu görevlendirmez mi? O kabiliyetli birisidir. Nasıl kabiliyetli biri olduğunu ta çocuk yaşta iken hicret yolculuğu sırasında Efendimizin ona biçtiği rolden biliyoruz. Neydi ona biçilen rol? Mekke sokaklarında dolaşacak. Mekkelilerin Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve Hazreti Ebu Bekir için söylediği sözleri duyacak. O sözleri gelip ablası Esma'ya anlatacak. Esma da azık getirirken mağarada o konuşulanları Efendimiz ile babasına iletecek. Böyle biri. Ama hanımına olan düşkünlükten dolayı cihadı bırakmış. Hiçbir sefere katılmıyor. Hazreti Ebu Bekir birkaç kez uyarıyor, etki etmiyor. Sonra bir de bakıyor ki Hazreti Ebu Bekir yavaş yavaş cemaatle namazı da aksatıyor. Sertleştiriyor biraz üslubunu Hazreti Ebu Bekir. Yine Abdullah'ta bir değişiklik yok. Bir gün bir cuma namazını da kaçırıyor. Cuma namazını kaçırınca Hazreti Ebu Bekir bu artık onun için bardağı taşıran son damla olduğundan dolayı alıyor karşısına Çok sert bir biçimde konuşuyor onunla. Boşayacaksın Atike'yi, çünkü o senin hem dünyanı hem ahiretini zayi edecek. Sen de onun ahiretini zayi edeceksin. Ben böyle bir evliliğe artık müsaade etmem diyor. Israrcı davrandığı için evliliği boşanmayla neticelendiriyor. Boşanıyorlar ama birbirlerini çok seviyorlar. Yine birbirleri için şiirler diziyorlar. Atike validemiz Abdullah hakkında, Abdullah Atike hakkında. Bir gün Hazreti Ebubekir evinin avlusunda oğlu Abdullah'ın yazdığı, okuduğu bir şiire şahit oluyor. O kadar içli bir şiir yazmıştır ki o şiirin 2-3 kıtası İbni Hacer'in El İsabesi'nde var. O kadar içli yazmıştır ki okuduğu zaman Hazreti Ebubekir bile dayanamıyor, ağlıyor. Alıyor bu sefer oğlu Abdullah karşısına, söz ver diyor bana. Cemaatle namazı aksatmayacağına dair söz ver. Allah Resulü'nün cihat çağrısına icabet edeceğine dair söz ver. Ben de seni yeniden hanımınla evlendireyim. Söz diyor. O sözü alınca Hazreti Ebubekir evlendiriyor. Meselemiz aslında Hazreti Ebubekir'in bu tavrı olmadığı için bu tavrı biraz sorgulamayacağız. Aslında sorgulamamız lazım. Ancak şu kadarını söyleyeyim geçeyim. İnanın bir babanın evladına karşı sorumluluk noktasında buradaki rivayetten alacağı çok şey var. Hazreti Ebubekir gibi Allah Resulü'nden sonra ismi en ilk sırada yazılmış bir insanın ızdırabı budur. Oğlunun ahiretini kurtarma adına ortaya koyduğu gayret budur. Ve sonra oğlunu nereye taşıyacağını geçen ders söyledim, şimdi bir daha söyleyeceğim. Nereden alıp nereye taşıdığını da şimdi göreceğiz. Hazreti Ebubekir bu ısrarı ve bu tavrı gösterdikten sonra ikinci kez Atike validemizle evlenince Abdullah artık dikkatlidir. Cemaatle namazlara iştirak eder. Ve onun arkasından hemen Allah Resulü Mekke fethi için Medine'den çıktığı zaman o da 10 bin asker içerisindedir. Mekke fethinden sonra Huneyn'e giden askerler içerisindedir. Cihattadır artık. Huneyn'den sonra Taif muhasarasındadır. Ve Taif'te bir ok ile yaralanır. Yaralı bir biçimde de Medine'ye gelir. Atike validemiz çok sevdiği eşinin yaralandığını görünce çok üzülür. Orada da şiirler söyler. Abdullah da ona şiirlerle karşılık verir. Orada Abdullah'ın bir isteği olur Atike'den. Der ki ey Atike, biliyorsun ki ben seni çok seviyorum. Biliyorum ki sen beni de çok seviyorsun. Gel bana söz ver. Benden sonra evlenmeyeceğine dair. Ben de mihrin dışında şu bahçemi ve şu kadar malı sana vermiş olayım. Bana bu sözü ver. Bu bahçeyi, bu malı sana ben de vermiş olayım. Söz veriyor Atike validemiz. Aşık ya, seviyor ya. Böyle bir talep gelince kocasından dolayı o da bu sözü veriyor. Çok geçmeden Abdullah şehit olarak bu dünyadan gidiyor. Yastığını paylaştığı ilk erkek Allah yolunda kurban olmuştur. İddet süresi bitiyor. Atike validemiz genç ve güzel biri. Gerçi bazı rivayetler Abdullah'tan iki oğlu olduğunu söylerler, Ömer ve Talha isminde, ama bu oğulları hakkında da fazla bilgimiz yok. Böyle olsa dahi Asr-ı Saadet'in dünyasını, o günkü sosyal şartları hatırlayın. Böyle evlilikler o günkü şartlar içerisinde çok doğaldır. Herkes onunla evlenmek için o evin kapısının önünde gelip gitmektedir. Gidenlerden bir tanesi de Hazreti Ömer'in kardeşi Zeyd İbni Hattab'dır. Zeyd İbni Hattab'ı bilmem biliyor musunuz? Hazreti Ömer'in kardeşidir, onun küçüğüdür ama Ömer'i iki şeyde geçmiştir. Hazreti Ömer'in sözüdür bu. Allah Zeyd'e rahmet eylesin. O iki şeyde beni geçti. Benden önce Müslüman oldu. Benden önce ölümlerin en güzeli olan şehadete erişti. İki şeyde Ömer'i gölgede bırakan biridir. Hayatı, mücadelesi bambaşka bir örnekliği vardır ama onu anlatamayacağız. Onu başka bir derse inşallah havale edelim. Zeyd İbni Hattab gidip de amcasının kızı Atike'ye talip olunca Atike onu da reddeder. Niçin? Çünkü ilk eşi Abdullah'a söz vermiştir. Bu haberi alınca Hazreti Ömer hemen Atike'ye gider ve bir şey söyler. Ey Atike der, Allah'ın helal kıldığı bir şeyi kendine haram kılamazsın. Sen böyle bir söz vermiş olsan bile bu sözünü öğlene kadar devam ettiremezsin. Daha gençsin, güzelsin, insanlar seni rahat bırakmayacak. Sen de rahat edemeyeceksin. İyisi mi sen bu iş için Ali'ye bir danış. Ali sana bu konuda bir fetva versin. Ali'nin görüşünü al, ona göre amel et. Hazreti Ömer'in Ali'ye yönlendirmesi de önemlidir değil mi? Bu da Hazreti Ali'nin Hazreti Ömer'in nazarında nerede durduğunun en önemli işaretlerinden biridir. Atike validemiz gider olayı anlatır. Nedir Hazreti Ali? Bir fetva verecek. Der ki kocan Abdullah'ın mihir dışında sana şart üzere verdiği o bahçeyi ve malları Abdullah'ın varislerine bir yemin kefareti olarak geri ver. Ve ondan sonra da evlen. Böyle bir hakkın var. Bu hakkının olduğunu öğrenince Zeyd İbni Hattab ile evlenir. İkinci evliliğini amcasının oğlu Zeyd İbni Hattab ile yapar. Şimdi burada rivayetlerimizde şöyle bir bilgi de var, onu da söyleyeyim. Bazı kaynaklarımıza göre Abdullah'tan sonra Atike validemizin evlendiği isim Hazreti Ömer'dir. Hazreti Ömer ile evlenmiş midir? Evlenmiştir, ona geleceğiz. Ama Hazreti Ömer'den önce Zeyd İbni Hattab ile evlendiği daha doğrudur. İbni Hacer'in tercihi de böyledir. Bu evliliği yapar. Üzerinden çok değil birkaç ay geçer. Zeyd İbni Hattab Yemame Savaşı'na katılır ve orada şehit olur. Yastığını paylaştığı ikinci erkeği de Allah yolunda kurban eder. Zeyd'in şehit olmasından sonra bu sefer ona Hazreti Ömer talip olur. Hazreti Ömer'le evlenecek ama Hazreti Ömer hakkında endişeleri var. Çünkü iyi tanıyor Hazreti Ömer'i. En son çok ısrar edince Hazreti Ömer şöyle bir şey söylüyor. İki şartım var. Kabul edersen eğer evlenirim. Kabul etmezsen eğer evlenmem. Hazreti Ömer der ki söyle. Birincisi asla beni dövmeyeceksin. Hazreti Ömer bu tanıyor. Dövmüş mü hanımlarını bilmiyoruz ama böyle bir talebi var. Birincisi beni dövmeyeceksin. Ya ikincisi beni mescitlerden alıkoymayacaksın. Mescitlere olan düşkünlüğünü söyledim. Beni asla mescitlerden alıkoymayacaksın. Kabul mü? Kabul der Hazreti Ömer ve onunla evlenir. Hazreti Ömer'le de güzel bir evlilikleri olur. Hatta bu evlilikten İyad isimli bir de çocukları olur. Bir erkek çocukları olur. Hicretin 23. yılı Hazreti Ömer bir sabah namazında mihrapta iken Ebu Lu'lu'e tarafından hançerlenir. Atike validemiz de o gün o namazda cemaatin içerisindedir. Hiçbir namazı kaçırdığı vaki değildir. Medine'de olduğu süre içerisinde 5 vakit namaz, cuma namazları, bayram namazları musallada kılınır. Her daim mescittedir. O gün Ömer'in şehadete yürüyeceği o anda da o mescittedir. Hazreti Ömer yaralanıp eve taşındığında o da Ömer'in başucundadır. 3 gün sonra Ömer de bu dünyadan şehit olarak çekip gidecektir. Zeyd, Atike binti Zeyd yine kalacak mıdır dul? Üç tane beyini, eşini Allah yolunda kurban verdi. Dördüncü kez evlilik yapacak. Kimdir bu sefer evlilik yapacağı şahıs? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın havarim dediği Zübeyir bin Avvam'dır. Şimdi Atike binti Zeyd'in ne demek olduğunu daha iyi anladınız mı dostlar? Yaptığı her evlilik üzerine yazdığı şiirler var. Her şehit olan kocasının üzerine yazdığı şiirler var. Şimdi biz o şiirleri üzerinden hem o günün tarihini hem de o şahısların ahlaklarını öğreniyoruz. Bir yönüyle aslında Atike validemiz o günü bize anlatan bir tarihçidir. Zübeyir bin Avvam'la evlenir. Evlenirken ona da şart koşar. Ama Zübeyir'e iki şart koşmaz, bir şart koşar. Beni mescitlerden alıkoymayacaksın. Zaten Zübeyir'in onu dövmeyeceğini bilir. Bu evlilik de olur. O evlilik de güzel bir evliliktir. Ama o evlilik de ne yazık ki uzun sürmez. Zübeyir bin Avvam Hicri 36'da Cemel Vakası'na katılıp Hazreti Ali ile görüştükten sonra savaşın öncesinde çekip Medine'ye gelirken Sıba'a Vadisi denen vadide namaz kıldığı bir anda Amr İbni Cürmüz isimli bir bahtsızın zalim kılıcının muhatabı olarak şehit olur ve orada defnolur. Onun şehadet haberi Medine'ye ulaşınca o kadar üzülür ki Atike binti Zeyd. Bu sefer kendinde bir suç aramaya başlar. Bende ne var ki benimle evlenenlerin başına bu işler geliyor. Her evlenen bir olaya karışıyor. Bir hadisede, bir savaşta şehit olarak çekip gidiyor. Acaba Allah bu yönüyle bana bir şey mi söylemek istiyor? Bunu yeğeni Abdullah ile, yani Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer ile konuşuyor. Abdullah İbni Ömer ona halacığım der. Halacığım der. Bu bir ikram. Bu bir ödül. Sen bundan dolayı gururlanmalısın, üzülmemelisin. Ve bunu dedikten sonra orada tarihe geçecek bir söz de söylüyor. Her kim şehit olmak istiyorsa halam Atike binti Zeyd ile evlensin. Çünkü onunla evlenen Allah'ın izniyle şehit olarak gidecektir. Her kim şehit olarak bu dünyadan gitmek istiyorsa işte adres belli. Bunu duyup da gelmez mi sahabe? Gelenlerden bir tanesi kimdir biliyor musunuz? Zübeyir'den sonra Hazreti Ali'dir. Şehadet aşığı o da. O da gelecek, Atike validemize talip olacak. Ama Atike validemiz kabul etmeyecek. Gerekçesi ne biliyor musunuz? Ey Ali diyecek, sen bu ümmete lazımsın. Korkarım ki seninle evlenirsem Allah seni de çekip alacak. Ama sen bu ümmete lazımsın. Ali'yi bu gerekçeyle geri çevirecek. Ve 5-6 yıl başka bir evlilik yapmayacak. Peki beşinci evliliğini kimle yapacak? Şehadet aşığı biriyle yapacak. Seyyid-i Şüheda ile yapacak. Hadi öyle diyeyim o gün için. Ali'nin oğlu Hüseyin ile yapacak. Hazreti Hüseyin de ona talip olacak. Aynı sözleri, Ali'ye söylediği sözleri ona da söyleyecek. Ama zaten şehadete aşık biridir Hüseyin, ısrarla onu ikna edecek, evlenecek. Hazreti Hüseyin Kerbela'ya doğru yürürken o kutlu kafilenin içerisinde Atike validemiz de vardır. Hatta kaynaklar ne der biliyor musunuz? Zalim kılıçlar Hüseyin'in başını bedeninden ayırdıktan sonra Hüseyin'in kesik başını şöyle kaldırdı havaya ve orada bir şiir okudu. Orada onların zulmünü, onların zalimliklerini, onların zihniyetini ele veren şiirler okudu. O zalimleri bile yaptıklarına pişman etti. Sonra döndük, geldi Medine'ye ve Kerbela hadisesinden çok geçmeden de vefat etti zaten. Atike validemiz bu işte. Hayatını değil sadece evlilikleri bu. Hayatını anlatmaya çalışsaydık kim bilir neler söylemek isterdik. Neler söylememiz gerekirdi. Ama evliliklerinin üzerinden bile özellikle bu beş şahısla hayatını birleştirmesinin üzerinden bile onların arkasından okudukları şiirler ve onlara ait söylediği bazı şeyler o günün dünyasını anlayabileceğimiz çok önemli mesajlar bize verir. Allah o mesajları duyanlardan etsin inşallah. Biz Atike validemizle validemizi bu kadarla iktifa edelim. Ensari talibeye gelelim. O kim? O Ümmü Atiye. Ümmü Atiye'yi biz nasıl bir serlevha ile anlamaya çalışacağız? Serlevhamız şu. İstikamet ve sadakat abidesi Ümmü Atiye. O asr-ı saadetin dünyasında yetişmiş, istikamet ve sadakat ile öne çıkmış bir isim ve bize de bu alanda birçok şey söyleyecek. Medinelidir, Ensardandır. Zaten Ensardan olan talebelere örnek olarak onun hayat defterinin önündeyiz. Hayatını araştırırken şöyle bir şey görüyoruz. Asr-ı saadette 3 tane Ümmü Atiye var. Bu 3 tane Ümmü Atiye'nin hayatları birbirine karıştırılmış. Bir de Ümmü Atiye'nin asıl ismi Nesibe'dir. Onu da şimdi söyleyeceğim. Asıl ismi Nesibe olduğu için bilinen o meşhur Nesibe'nin hayatına da hayatı karıştırılmış. Adeta hayatı kaynaklar içerisinde neredeyse anlaşılamaz bir hale getirilmiştir. Uzun bir çaba vererek biraz ayıklamaya çalıştık ama ne kadar becerdik bilmiyorum. Şimdi becerebildiklerimi söyleyeceğim size. Onun aslında asıl ismi dedim ya Nesibe binti Haris'tir. Bazıları ismi tashir sigasıyla okur Nesibe'yi, Nüseybe diye de okuyabilirler. Nüseybe diye görürseniz de şaşırmayın. Nesibe de olur, Nüseybe de olur. Bilinen Nesibe ile aralarında fark var. Nasıl fark var? Bizim bildiğimiz Nesibe validemizin ismi Nesibe binti Kaptır. Onun künyesi Ümmü Ümare'dir. Ama bugün hayat defterinin önüne oturduğumuz Nesibe, Nesibe binti Haris'tir. Onun künyesi de Ümmü Atiye'dir. Sadece isim benzerliğinden dolayı bazı kaynaklarımızda böyle bir karıştırma olmuştur. Çok orijinal bir hanımdır. Asr-ı saadette yaşamış. Gerçekten hayatın birçok sahasında bize inanılmaz derecede örneklikler ve modellikler verecektir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla birlikte Medine'de 10 yıl beraber olmuştur. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Medine hayatının birçok sahasında onun ismi vardır. Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan sonra tam 60 yıl yaşamıştır ama buna rağmen evlilikleri konusunda bir bilgimiz yok. Çocukları konusunda bir bilgimiz yoktur. En azından eldeki mevcut kaynaklarda biz bu bilgilere ulaşamıyoruz. Ancak bildiğimiz bir hakikat var ki yine kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla evlilik yapmıştır. Allah o evlilikten ona bir de erkek çocuğu vermiştir. O erkek çocuğu da genç bir yaşta vefat etmiştir. Bir olay üzerine bu hadise anlatıldığı için biz bunlardan haberdar oluyoruz. Ama evliliği kiminle yapmış, nasıl yapmış bunu bilmiyoruz. Bilebildiklerimizin üzerinden Atike validemizin arkasından ensari bir talebe olarak Ümmü Atiye'yi anlamaya çalışacağız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Medine'ye geliyor. Akabe'de Medineliler Efendimiz'e biat etmişler. Allah Resulü Medine'ye geldikten sonra Akabe biatına katılmayanlardan da birebir biat alıyor. Bazılarından tek tek, bazılarından grup olarak. Ümmü Atiye validemiz de duyuyor bunu. Müslüman olduktan sonra biat etmek için biat etmeyen Medineli hanımları bir evde topluyor. O öncüdür ya, dirayet sahibidir ya, hatibedir ya, Medineli hanımlara da öncülük yapacaktır. Sonra bir haberci gönderir Allah Resulüne. Der ki ya Resulallah, biz şu kadar ensardan hanımız, falanca evdeyiz, o evde toplanmış sana biat etmek için seni bekliyoruz. Ya biz gelelim mescide biat edelim, ya sen buyur bu eve gel biatlarımızı al. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir rivayete göre kendisi gider ama doğru olanı Hazreti Ömer'i göndermesidir. Çünkü birçok rivayete göre olay böyle anlatılır. Allah Resulü Hazreti Ömer'i çağırır, Ömer'e olayı anlatır ve ona der ki git Ümmü Atiye'nin dediği hanımlardan 6 madde üzerine biat al. Efendimiz biat alırken özellikle bunu yapardı. Herkesten aynı şeyi söylemezdi. Muhataplara göre biat şartlarını da değiştirirdi. Çoğu kez bunu yapmıştır. Hazreti Ömer varır o eve. O gür sedası ile bir selam verir. Selama içeriden bir cevap gelir. Ve aleykümüsselam ve rahmetullahi ve berekatü diye. Selamın cevabını veren kimdir? Ümmü Atiye'dir. Şimdi konumuz bu değil ama bu mesele bugün fıkıh kitaplarımızın birçoğunda erkeğin kadına selam verme babında kullanılır bu mesele. Başka hadisler de var da ama özellikle bu rivayet bu mesele için delil olarak kullanılır. Ümmü Atiye selamına karşılık verir. Sonra Hazreti Ömer der ki beni size Allah Resulü gönderdi. Siz biat etmek üzere burada hazırlanmışsınız. Efendimiz aleyhissalatü vesselam beni size göndererek dedi ki 6 şey üzerine onlardan biat al. Ümmü Atiye validemiz hanımların sözcüsü. Evin kapısının arkasında o, Hazreti Ömer kapının bu tarafında, perde gerisinden konuşuyorlar. Ümmü Atiye validemize başlıyor Ömer saymaya. 1- Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Biatların en temel maddesi budur ve en başta da söylenen budur. 2- Hırsızlık yapmamak. 3- Zina etmemek. 4- Çocuklarınızı öldürmemek. 5- İyiliğe karşı isyan etmemek. 6- Uydurduğunuz şeylerle başkalarına iftira etmemek. Biat almış o güne kadar Efendimiz ama bugün Hazreti Ömer'in Ümmü Atiye'nin karşısında söylediği bu biat maddeleri biraz daha farklılık arz ediyor. Hanımlardan oluştuğu için muhataplar o muhataplara göre 6 şartta böyle geliyor. Bu 6 şartta anlaşılmayan bir şey var mı dostlar? Hepsi anlaşıldı değil mi? Ama anlaşılmamış. Ümmü Atiye için anlaşılmamış. Özellikle bu şartlardan 5.sine itirazı var. Ey Ömer diyor, iyiliğe karşı isyan etmemek dedin. Ne demek bu? Ömer'in açıklaması lazım. O itirazın altında çok önemli bir hassasiyet yatıyor. Oraya bir dikkat çekmemiz lazım. Bugün sahabe ile bizim aramızdaki en büyük farklardan birisidir o. Nedir? Ciddiyettir. Ciddiye alıyorlar onlar. Biat edecek, el uzatacak, söz verecek. Orada söz verdiği zaman o sözü ne adına verdiğinin bilincinde olması lazım. Yarın ben anlamadım diyebilir mi? Böyle bir hakkı var mı? Anlamadınsa sorsaydın. Dinlerini ciddiye aldıkları için anlıyormuş gibi yapmıyorlar. Anlayana kadar sorguluyorlar. Ey Ömer diyor, iyiliğe karşı isyan etmemek dedin, bu ne demek? Hazreti Ömer açıklıyor. Allah'ın her hükmüne rıza göstermek, onun hiçbir hükmüne isyan etmemektir. Çünkü mutlak iyilik Allah'tandır. Allah verirse de itaat etmek, alırsa da itaat etmektir. İyilik bu. Ömer'in tefsiri bu. Ömer'in iştihadı bu. Yine anlaşıldı değil mi? Ama Ümmü Atiye'nin yine itirazı var. Aç aç diyor Ömer, aç. Ne demek bu? bir şey daha söyle ki anlayalım. Hanımlar da anlasın. Neye biat ettiklerini çok iyi bilsinler. Mesela diyor Hazreti Ömer. Allah sizin çok sevdiğiniz bir yakınınızı sizden alınca dövülmeden, onun arkasından feryat ve figan etmeden, onun arkasından sınırları çiğneyecek sözler etmeden Allah'ın o hükmüne rıza göstermek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ve orada kadınlar Hazreti Ömer evin önünde, onlar içeride tek tek biat ederler. Ömer de o biatları Allah ve Resulü adına onlardan alır. Biatı ettiği zaman hicretin ilk günleri. Ne zaman vefat edecek Ümmü Atiye? Hicretin 70. yılı. 70 yıl. 70 yıl boyunca o hayat çizgisinde bir leke var mıdır? Hayır. Bir iz var mıdır, olumsuz bir iz? Hayır. Şimdi Ümmü Atiye'yi biz istikamet ve sadakat serlevhasıyla anlamayacağız da neyle anlayacağız Allah aşkına? O hayatıyla bize bunu öğretiyor işte. İstikameti ve sadakati öğretiyor. Dedim ya, bir oğlu var, kaynaklarda ismi belli olmadan Allah çekip almış. 3 gün yas tutmuş. Meşru çerçevede böyle bir hakkı var. 3 gün yas tutar ama o yas cahiliyenin yası değildir. O yas ölünün arkasından mağfiret duasıdır, rahmet duasıdır, gözyaşıdır, şudur budur. 4. gün oğlu, öz oğlu yası bırakır, en güzel elbiselerini giyer, kokusunu sürünür, Medineli hanımların içerisine çıkar. Hanımlar kınarlar. Ey Ümmü Atiye, canından bir parça gitti, sen bu haldesin. Nedir biliyor musunuz? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bana dedi ki, bir Müslüman hanım sadece kocasının arkasından 4 ay 10 gün yas tutabilir. Kocasına böyle bir ayrıcalığı var. Ama kadının babası ölmüş, kadının evlatlarından biri ölmüş, kadının kardeşi ölmüş, kim olursa olsun 3 günün sonrasında yas yoktur. Ben iyiliğe isyan etmemek için o gün Ömer'e biat ettim. Şimdi o biata leke mi süreceğim diyecektir. Allah aşkına bu nedir? Bu nedir? İstikamet ve sadakat değil bu nedir? Kulluğun zirvesi değil bu nedir? Gelin de aşık olmayın Ümmü Atiye'ye. Gelin de onun bıraktığı o mirasın arkasından yürümenin gayret ve çabasını vermeyin. Ümmü Atiye böyle biridir. Peki o asr-ı saadetin orijinal hanımlarından biridir dedim. Nasıl bir özelliği var? Bir tane değil, çok özelliği var. Ama ben 8 tanesini söyleyeceğim. O 8 özelliğinin üzerinden özellikle onun hayatından alacaklarımıza ait birkaç şeyi de en azından almış olacağız. Nedir 8 temel ayrıcalığı Ümmü Atiye'nin? 1. O yaşadığı dönemin en büyük muallimlerindendir. Zaten Suffa Mektebi'nde talebeleri işlememizin en önemli sebeplerinden biri de budur. Hatırlayın, en ilk derslerimizi şöyle bir ilke üzerine yürüyeceğimizi söyledik. Talebeleri işlerken öyle talebeleri seçeceğiz ki onlar bir taraftan talebe, bir taraftan muallimdirler. Gelin Ümmü Atiye'ye, böyle midir? Vallahi böyledir. 10 yıl Allah Resulü'nün arkasında bir gölgedir. Efendimizin eğitim sahalarını geçen ders söyledim. 3 eğitim sahası vardı. Neydi? Mektep, menzil, mescit. 3 eğitim sahasında da Ümmü Atiye'yi görürsünüz. Menzilde görürsünüz. Annelerimizin arkasından ayrılmaz. Hatta o kadar içli dışlı olmuştur ki eve bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselama sadaka olarak bir koyun gelir. Efendimiz hiç düşünmeden onu Ümmü Atiye'ye verir. Ümmü Atiye alır o hediyeyi Allah Resulü'nden, varır eve güzelce pişirir. O etten, o yemekten bir parçayı Efendimiz'e getirir. Ayşe validemiz yemek yapmayı pek bilmez. Bir anda Allah Resulü'nün önüne o yemeği getirince Efendimiz anlar. O yemek evin dışından gelmiştir. Kimdir bu yemeğin sahibidir? Ayşe validemiz der ki Ümmü Atiye, kaldır der bu yemeği. Sadaka yemek biz peygambere ve ailesine haramdır. O yemeği el sürmez Allah Resulü. Bir hassasiyet haramdır bize. Ve o haramiyeti hiçbir zaman Allah Resulü haşa çiğnediği olmuş mudur? Olabilir mi böyle bir şey? Bakın ne anlatır kaynaklar. Hazreti Hasan bir gün evin bir köşesinde bir hurma bulur ve o hurmayı yer. Çocuk ne yapar Efendimiz? Canından çok sevdiği torunu elini uzatır boğazına, o hurmayı çıkarır. Oğlum der, peygamberin hanesine sadaka malları giriyor. Belki o hurma da o sadaka mallarından biridir. Peygamberin evi bu. Peygamberin evinde bu hassasiyet var. Böyle olduğu için sahabe var. Sahabe nerede yetişti? Onları kim yetiştirdi? Bugün Atike binti Zeyd'den bahsediyorsak, Ümmü Atiye'den bahsediyorsak, onların bıraktıkları izlerden bahsediyorsak, Allah aşkına söyleyin, o izi onlara kazandıran peygamberin elindeki elmas kılıç değil midir? O elmas kılıç da Kur'an değil midir? Peygamber o fırça ile bu insanları yetiştirmemiş midir? Ümmü Atiye böyle biridir. O eve yakındır. Destursuz girer çıkar annelerimizin yanına. Ne adına? Talim adına. Çok şey öğrenmiştir. Çok şey. Öğrenmiştir ama öğrendiğiyle kalmamıştır. Ya ne yapmıştır? Öğretmiştir de. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan sonra Basra'ya gidiyor. Basra'ya gider gitmez evini bir Darul Erkam'a çeviriyor. Onun evi bir Darul Suffe'dir, bir Darul Erkam'dır. Niceleri yetişecek o evden, niceleri. Birkaç isim söyleyeyim. Mesela Ümmü Şurahil, Ali İbni El Akmer, Abdülmelik İbni Ümeyr, İsmail İbni Abdurrahman o evin yetiştirdiği talebelerdir. Bunlar tabiinin en meşhur alimleridir, biliyor musunuz bu isimler? Ve bu isimlerin ilk hocası Ümmü Atiye'dir. Size bir aileden daha bahsedeyim. Bir aile, Sirin'in 3 çocuğu, Muhammed, Hafsa ve Kerime. Üçünün de babası Sirin, üçü de kardeş. Bu 3 tanesini öyle bir yetiştirmiştir ki tabiinin en ilk sıralarında bu isimler vardır. Muhammed bin Sirin'i biz Şirin deriz de Şirin değil, Sirin aslında. Muhammed bin Sirin'i bilmem duymayan var mı içinizden? Hocasıdır Ümmü Atiye. Hele onun kız kardeşi Hafsa. Hafsa binti Sirin inanılmaz bir muhaddistir. Kimdir hocası? Ümmü Atiye'dir. Bakın hadis alimlerimizden Yahya İbni Ma'in ile İbni Hibban Hafsa binti Sirin'i bize anlattıkları zaman hiç tereddüt göstermeden sikadır damgasını vururlar. Yani güvenilirdir. Onun güvenirliğinde en ufak bir şüphe yoktur. Peki kim yetiştirmiştir onu? Ümmü Atiye yetiştirmiştir. Onun evi böyledir. O Suffa'yı Basra'ya taşımış, kendi evinde bir Suffa mektebi oluşturmuş. Kendisi o mektebin bir muallimesi olarak nicelerini yetiştirmiştir. Onun ikinci özelliği, o yaşadığı dönemin en büyük mücahidelerindendir. Muallime dedik, şimdi sıra geldi başka bir şeye. Yani elinde kalem var dedik değil mi? Bir de elinde kılıç vardır. Öyle de bir yiğittir. Bakın kendisi anlatıyor bize kendisini. Diyor ki ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla beraber tam 7 gazveye katıldım. Efendimizle beraber 7 savaşa katılmıştır. Bu savaşlarda askerlere yemek pişiriyor, yüklerini bekliyor, yaralılarını tedavi ediyor, hastaları ile ilgileniyordu. Anamızın söylemediği bir şeyi de ben söyleyeyim mi? Yeri ve zamanı gelince kılıç elimde savaşıyordu. Bunun örnekleri var. Onlar savaş için çık gitmezler. Böyle bir şey için de Allah Resulü götürmez. Ama yeri ve zamanı geldi mi bir aslan kesilirler. Nesibe'nin Uhud'da kesildiği gibi, Esma binti Yezid'in Yermuk'ta kesildiği gibi, Ümmü Atiye'de kesilir bir aslan gibi, bir mücahideye yakışan bir tavırla orada mücadelesini başlatır ve devam ettirir. Basra'ya varmış. Basra'ya gittiği zaman şöyle bir çalkalanmış Basra. İnsanlar birbirlerine diyorlar ki koşun koşun. Medine'den bir hanım geldi. Allah Resulü'nün sahabisiymiş. Ve o sahabi hanım Allah Resulü ile beraber 7 savaşa katılmış. Koşun ondan peygamberi dinleyin. Basra çalkalanıyor. Onun evinin önünde sıraya giriyor insanlar. Acaba nasıl bir hanım ki Allah Resulü ile beraber 7 savaşa katılmış. Ve onun dizlerinin dibinde Efendimiz'i dinliyorlar ondan. Allah Resulü'nü yaşayan, onunla beraber yaşayan, onun hayatının atmosferinde yer alan biri olarak o orada Efendimiz'i anlatıyor. İşte bunun için diyoruz ya, o yaşadığı dönemin en büyük mücahidelerindendir. Üçüncüsü, o yaşadığı dönemin en büyük fakihlerindendir. Fakihtir. Biz geçen ders sosyal hayat dersimizde hanımlar içerisindeki fakih hanımları sayarken 6 isim saymıştık, hatırlayın. Hazreti Ayşe, Ümmü Seleme, Zeynep binti Ümmü Seleme, Hazreti Fatıma, Ümmü Hani ve Hafsa validemiz. Adı yok Ümmü Atiye'nin ama şimdi fakih dedim. Niye adı yok? Bu 6 tane hanımın bir ayrıcalığı var. Ama 6 tane hanım fakih saydığımız zaman asr-ı saadetteki fakih hanımların sayısının sadece 6 olduğunu söylemedik. Böyle bir şey de söyleyemeyiz zaten. Bakın İbn-i Kayyim bize bir liste verir. Der ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ashabı içerisinde fetva verenlerin sayısı 130'dur. Bunların içerisinde kadın da var, erkek de var. Yine aynı İbn-i Kayyim o 130 kişiyi 3 kategoriye ayırır. Çok fetva verenler, orta derecede fetva verenler, az fetva verenler. Benim saydığım 6 tane isimden bir tanesi Hazreti Ayşe validemiz çok fetva verenlerdendir. Geriye kalan 5 isim orta derecede fetva verenlerdir. İbn-i Kayyım'ın bize verdiği bilgiye göre az sayıda fetva verenler arasında Safiye validemiz var. Ümmü Habibe validemiz var. Ümmü Derda var. Ebu Derda'nın hanımı. Meymune validemiz var ve Atike validemiz var. Dolayısıyla o da asr-ı saadetin fakih hanımlarından biridir. Çok fetvaları var. Okuyoruz bugün biz kitaplarımızda. Bir tanesini söyleyeyim. Hatırlayın Allah Resulü'nden bize rivayet ettiği bir hadisi cami ve cemaate kadınların iştiraki dersinde anlattım size. Hani Efendimiz aleyhissalatü vesselam bayram namazına ısrar ve tekrarla bütün kızların ve kadınların gelmesini istemişti ya, o rivayet. Ne demişti Ümmü Atiye validemiz? Allah Resulü çok ısrarcı davranmıştı. Ya Resulallah demişti, kadınlardan bahsediyorsun. Ya içlerinde hasta olanlar varsa? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam demişti ki onlar da gelsin. Ya Resulallah, içimizde hanım olarak, kadın hastalığı olarak hasta olanlar da mı gelsin? Evet, onlar da gelsin. Ama gelsinler, namazgahın bir köşesinde dursunlar, namaza iştirak etmesinler, duaya ve tekbirlere iştirak etsinler. Neden? Gerekçesini de söylemişti. Bayramın sevincini ve coşkusunu onlar da yaşasınlar. Şimdi Ümmü Atiye validemiz bu hadisi bize rivayet eden birisi. Bu hadisin ilk ravisi. Allah Resulü'nden bunu duymuş. İstikamet abidesi olması neyi gerektirir? Duyduğu bu hakikati her şart ve durumda yerine getirmesi gerekir. Basra'ya geliyor, bakıyor ki hanımlar katılmıyor namazlara. Ne cuma namazlarına, ne bayram namazlarına. Ölmüş bir sünneti diriltecek o günler. Topluyor hanımları. Başlarında da en baş talibesi Hafsa binti Sirim var. Onlara Efendimiz'den duyduğu o sözleri söylüyor. Şimdi Hafsa validemiz, o da bizim annemizdir. O da bir İslam kadınıdır. Ona da biz validemiz diyeceğiz. İtiraz ediyor. Diyor ki emin misin ey Ümmü Atiye? Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle bir şey demiş olabilir mi? Yani hasta olan, adetli olan, affedersiniz, o halde olan bir hanımı namazgaha çağırmış mıdır? Emin misin bundan? Ümmü Atiye validemiz tebessüm ediyor. Anlamakta zorlandınız değil mi diyor. Vallahi biz de zorlanmıştık. Allah Resulü bunu bize söylediğinde biz de Efendimiz'e itiraz etmiştik. Ya Resulallah doğru duyduk değil mi diye söylemiştik. Efendimiz sonra bize demişti ki niye şaşırıyorsunuz? Arafat'a kadınlar o halde geliyor mu? Geliyor. Mina'ya geliyor mu şeytan taşlamaya? Geliyor. Safa ile Merve arasında o halde say ediyor mu? Ediyor. Müzdelife'de vakfeye katılıyor mu? Katılıyor. Peki bunca şeyleri yapıp da niye namazgahtaki duaya ve o tekbirlere icabet etmesinler? Allah Resulü bunu söyleyince biz ikna olduk diyor Ümmü Atiye. Şimdi siz de ikna oldunuz mu? Hafsa validemiz diyor ki vallahi olduk. Ve o günden sonra Basra'da kadın kız, erkek çocuk, yaşlı kim varsa hepsi aynen Efendimizin günlerinde olduğu gibi bayram namazlarında musallaya iştirak ederek o namaza icabet ederler. Bakın orada bir fetva verdi aslında. Bir hüküm söyledi, verilmiş bir hükmü dile getirdi. Bu bile onun fakihliğine ait, onun bu noktadaki seviyesine ait en önemli işarettir. Dördüncü özelliği, o yaşadığı dönemin en büyük muhaddislerindendir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan bize kaç hadis rivayet etmiş? Bazı rivayetlere göre 15, bazı rivayetlere göre 70. Ortasını bulacağız ama kafamızdan değil. İbni Hacer el tezhibinde, İmam Zehebi El-Kâşif'inde, İmam İbni Hazm Cevami-ü Sire'de İbn Ümmü Atiye'nin rivayet ettiği hadis sayısının 40 olduğunu söyler. Ve biz de bu sayı esas alacağız ki o 40 tane hadisi tespit edebiliyoruz. O Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan bize tam 40 tane hadis rivayet etmiştir. Peki ne konuda? Birçok konuda, özellikle ahkam, kadınların hükümleriyle alakalı. Mesela bugün Kutub-i Sitte'de onun rivayet ettiği 9 tane hadisi okuyoruz. Hayız hükümlerine dair, cenaze hükümlerine dair, yasın hükümlerine dair hadisleri okuyoruz. Ve başka birçok konuda, ibadetin faziletlerine dair, mescitlerin faziletine dair kendi özelliklerini de o hadislerin içerisinde görmemiz mümkündür. Bir de çok az da olsa birkaç tane sahabenin faziletlerine dair rivayetleri görüyoruz. Bir tanesini aktaracağım. Hazreti Ali hakkında Tirmizi'de geçen bir hadis. Diyor ki Ümmü Atiye, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali'yi bir savaşa gönderdi. Sonra ellerini açtı, dedi ki Allah'ım Ali'yi bana geri göndermedikçe benim canımı alma. Ne zaman söylemiş bilmiyoruz. Hangi savaş bilmiyoruz. Bu rivayet üzerinden bilmiyoruz. Ancak İbni Sad'ın tabakatından, Vakidi'nin megazisinden biliyoruz. Nedir bu savaş? Hendek savaşıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hendek savaşında Ali'yi gönderirken bu duayı yapmıştır. Hatırlayın, anlatmışımdır size kaç kez. Amr İbni Vud karşısına rakip istiyor ve naralar atıyor. Ey Müslümanlar diyor, hani siz diyordunuz ya, biz ölünce cennete, biz ölünce cehenneme, yani karşı taraftan biri ölünce cehenneme gidiyordu. Hadi içinizden biri çıksın, beni cehenneme göndersin, kendi de cennete gitsin. Müslümanlarda ses yok. Çünkü Amr İbni Vud bin savaşçıya bedel lakabının sahibidir. En azından onu tanıyanlar karşısına çıkamıyorlar. Ali çıkıyor, eli havada, ben ya Resulallah diyor. Efendimiz Ali'ye, İclis ya Ali, innehu Amr diyor. Otur ey Ali, o Amr'dır diyor. Ali oturuyor. Amr bir daha söylüyor, Ali bir daha kalkıyor. Efendimiz ikinci kez onu oturtturuyor. Amr bir daha söylüyor, Ali üçüncü kez kalkıyor. Allah Resulü otur deyince Ali oturmuyor. Bazen emri dinlememek de edeptir. Ya Resulallah diyor, eğer o bin savaşçıya bedel Amr'sa, ben de anamın isimlendirmesiyle Haydar-ı Kerrar'ım. Bırak beni, ben gideyim. Efendimiz alıyor onu. Sırtından cübbesini çıkarıyor, Ali'ye giydiriyor. O gün başında siyah bir sarık var Allah Resulü'nün. O siyah sarığı da Ali'nin başına koyuyor. Ali'nin sırtını sıvazladıktan sonra Hendek'in meydanına gönderiyor. Sonra ellerini açıyor, bu duayı yapıyor. Yine o bazı rivayetlere göre dua şöyledir. Allah Resulü demiş ki, ya Rabbi, Uhud'un meydanına Hamza gitti gelmedi, sen Ali'yi bana geri gönder. Duası böyledir. Ümmü Atiye bu duayı bize söylüyor. Hendek'in meydanındaki Ali'nin o tavrını, o öncesini anlatmadan sadece bu duayı söylüyor. Peki ne oluyor? Ali'dir Ali giden. Gitmesiyle tekbir seslerinin duyulması bir oluyor. Amr İbni Vud'u Hendek'in ortasında yere seriyor. İşte Ümmü Atiye bu duayı da rivayet etmiştir o 40 tane hadisinin içerisinde. Peki 5. özelliği, o yaşadığı dönemin en büyük hatibelerindendir. Nasıl hatibe olduğunu gördük mü? Niye biatta Ömer'in karşısında o var? Niye başka biri değil? Başka bir hanım sahibi konuşsun. Olmaz. O sözcü, o konuşacak. Sözü en güzel söyleyenlerden birisi. O olmazsa belki de başkaları Ömer'in karşısında o soruları sormaktan çekinecekler. Ama öyle bir dirayet, öyle bir vakar, öyle bir itidal, öyle bir duruş var ki Ümmü Atiye'de, Ömer'in karşısında bile o sözleri söyleyecek. Onun hatibeliği sadece o da değil. Basra'da hatibeliğine dair ne örnekler var, ama bu kadarla iktifa edelim. Altıncısı, o yaşadığı dönemin en önemli hemşirelerindendir. Aslında doktorlarındandır diyecektim, demedim. Niye diyecektim biliyor musunuz? Genelde savaşlardaki yaraları tedavi eden odur. Böyle bir kabiliyeti var. Savaş yaralarını tedavi eden cerrah mı derler onlara? Böyle bir özelliği var. Ama özellikle kaynaklarımız onu hemşire olarak isimlerini sayarlar. Biz de onlara sadakat gösterelim. Hatırlayın sosyal hayat dersimizi, 12 tane hemşire saymıştık. Rübeyye binti Muavviz, Rufeyde el Ensari, Leyla el Gifari, Ümmü Eymen, Ümmü Ziyad, Ümmü Sinan, Ümmü Süleym, Mus'ab'ın hanımı Hamne binti Caş, Hint binti Amr, Ümmü Ümare Nesibe validemiz, Şifa binti Abdullah 12.'si de o, Ümmü Atiye. Ve yine kendi rivayetinden bir şeyi öğrendik. Allah Resulü ile 7 savaşa katılmış, o savaşta yaptığı belli. Eğer iş başa düşmese ne yapacak? Yaralıları tedavi edecek, hastalarla ilgilenecek. Böyle de bir görevi var. 7.'si o yaşadığı dönemin en önemli gassallarındandır. Gassal nedir? Ölüleri yıkayandır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam özellikle Ümmü Atiye'ye bu görevi o vermiştir. Onun kabiliyetinden dolayı dirayet olacak ki o işi yapsın. Her kadın o işi yapabilir mi? Onun o işi yapabilmesi için bir kere ruhi anlamda iyi bir dinçliğine, iyi bir bu noktada kabiliye ihtiyacı var. Ümmü Atiye böyle biri. Hatta Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefat eden iki kızını Ümmü Atiye validemize yıkattırarak cenazenin teşyii konusunda da fıkhımıza giren onlarca meselenin dayanağı olarak onu atamıştır. Bugün bu meseleyi biz onun üzerinden öğreniyoruz. Zeynep validemiz vefat ettiği zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gözünde yaş Ümmü Atiye validemizi çağırıyor. Sana emanet diyor, sen yıka. Ve nasıl yıkayacağını da söylüyor. Abdest organlarından başla, sağdan başla, şöyle yıka böyle yıka. Eğer yeterse 3 kez, yetmezse 5 kez, yetmezse 7 kez yıka. 7 kadar o suyu onun üzerine serp ve öylece yıka. Sonra der onu sidir yapraklarıyla, gafur otlarıyla yıka. Bunlar ne? Asr-ı saadetin sabunları bunlar. Başka bir şey yok. O gün bu otlar sabun olarak kullanılır. Sonra ona güzel kokular sür. Sonra beni çağır. Ben geleyim. Kefenlemesine de ben yardımcı olayım. Aynı sözleri Ümmü Gülsüm validemiz vefat ettiği zaman da söyleyecek. Bugün biz fıkhımızda bu meseleleri okuyorsak o meseleleri işte Ümmü Atiye'nin üzerinden okuyoruz. Kutub-i Sitte'de geçen en önemli hadislerden bir tanesi de budur. O asr-ı saadette böyle bir göreve atanmıştı Allah Resulü tarafından. Sadece yıkadığı hanım sahabiler Efendimizin kızları değildi. Nice hanım sahabiler son olarak onun elinden çıkıp bu dünyadan ayrılmışlardı. Sonuncusunu da söyleyeyim. O yaşadığı dönemin en önemli sünnetçilerindendir. Hatırlayın sosyal hayat dersimizi orada söyledik. Asr-ı saadette kızlar da sünnet edilir. Bunun özel bir sebebi var ve bu zorunluluk değil. Allah Resulü'nün hadisinden de öğrendiğimize göre bir tercihtir. Yapanlar da var, yapmayanlar da var. Bu işi yapan 3 isim var. Mekke'de Ümmü Enmar, Medine'de Hint binti Amr, bir de Ümmü Atiye. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün Medine'de Ümmü Atiye'yi çağıracak. Aslında bu kız sünnetinin gerekçesinin ne olduğunu da anlayabileceğimiz bir şey söyleyecek. Bakın bu mesele çok tartışılır. Bizim toplumumuzda olmadığı için bizim gündemimizde yok. Ama Batı'nın İslam'ı anlatan eserlerine baktığınız zaman en fazla bu mesele üzerinden de Müslümanlara saldırı olur. Biz de meselenin özünü bilmediğimiz için savunmacı bir üslupla hemen reddederiz. Yok böyle bir şey, bu Arap geleneğidir, şudur budur. Yok öyle bir şey, bu Arap geleneği falan değil. Eğer sadece gelenek olsaydı Efendimiz aleyhissalatü vesselam iptal ederdi. Bu işin gerekçesini de söyledi. Ben söyleyeyim mi o işin gerekçesini size? Yok söylemeyeyim. Gidin biraz araştırın. Yerini söyleyeyim, siz bulun. Gidin Ebu Davud'un edep bahsini açın. 166 nolu hadis. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ümmü Atiye'ye söylüyor. Ey Ümmü Atiye, kızları sünnet ederken sakın derin kesme. Az kes. Neden kes? Gerekçesi o hadiste. Okuyun, sebebini anlarsınız. Bakın Batı şimdi onu keşfedecek, bize söyleyecek, biz sonra kabul edeceğiz. Ama bu yanlışa kapı açmaya gerek yok. Biz değerlerimizi doğru anlayalım. Neyi nerede kullanacağımızın iyice farkında olalım. Düşmanın saldırmasıyla biz savunmacı bir üsluba girişmeyelim. Sadece onların övmesiyle de değerlerimizi övmeyelim. Bizim buna bir ihtiyacımız yok. İslam'ı en gür sedayla, hiçbir meselesinde yüzümüzü kızartacak bir meselenin olmadığı özgüveniyle her meselemizi her yerde savunabilecek kadar bu işi öğrenmemiz lazım. İşte Ümmü Atiye validemiz aslında o göreviyle bunu da bize öğretir. 8 tane onun ayrıcalığını söyledim. Hicretin 70. yılı, Basra'da vefat ediyor ve Basra'da da metfundur şu anda. O bize hayatıyla bunca şeyi öğretti. Ama en fazla öğrettiği şey neydi? İstikamet ve sadakatti. Olmazsa olmazdı. Bunlar olmalı. Hayatında bir müminin istikamet ve sadakat olmalı. Olmalı ki kulluk yolu iyi başladığı gibi iyi bitsin. Allah bu salihe hanımların yolundan ayırmasın. Erkekler olarak bizleri de bu hanımların, bu annelerimizin arkasından yürüsün. Hanımlarımızı da onlara benzetsin. Onların salihalıklarından hem bizleri hem de hanımlarımızı nasiplendirsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.